بے بسم اللہ اسم اللہ دا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد و بے حد درود نبی نو جس دائڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو باہوں جنا ملیا نبی سہارا جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا ہو سنیا سخن گیا کھل اسا چت مولا دے ول لایا کیتی جان کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا